NPO Radio 1. 5 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In de haven van Vlissingen is ruim 3600 kilo cocaïne onderschept. Het gaat volgens het Openbaar Ministerie om de grootste drugsvangst van dit jaar in Zeeland. De straatwaarde van de cocaïne is bijna 300 miljoen euro. De drugs zaten verstopt tussen bananen uit Ecuador. De lading was op weg naar Duitsland. Een man uit Middelburg is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de drugsmokkel. In Gaza dreigt een verloren generatie op te groeien, waarschuwen de Verenigde Naties. Tienduizenden kinderen in Gaza zijn ondervoed en hebben medische hulp nodig, maar die is er nauwelijks. Volgens artsen dreigen de hersenen van deze kinderen onderontwikkeld te raken. Hulporganisaties waarschuwen al lange tijd dat er veel te weinig hulpgoederen het gebied in komen en dat er miljoenen extra maaltijden nodig zijn. In Ecuador komt de stroomvoorziening geleidelijk weer op gang. Nagenoeg het hele land zat een aantal uur zonder stroom door een storing. Volgens de verantwoordelijk minister hebben bijna alle huishoudens weer stroom. Het incident zorgde voor de nodige problemen, onder meer bij het metroverkeer in de hoofdstad Quito. Een Nederlandse toerist is doodgevonden op het Griekse eiland Kreta. De man van 55 zat in een auto die aan de rand van een klif hing. Griekse media melden dat de man sinds maandag vermist was. Het is volgens nog niet duidelijk waaraan hij is overleden. Een mogelijkheid waar rekening mee wordt gehouden is dat de man onwel werd achter het stuur. Op de Griekse eilanden zijn de laatste weken meerdere toeristen om het leven gekomen. In alle gevallen vermoeden de Griekse hulpdiensten dat de hitte hem parten heeft gespeeld. Het weer, het is ongeveer 8 graden en het klaart steeds meer op. De dag begint zonnig, maar later neemt de bewolking toe. Het is daarbij 18 tot maximaal 23 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, als het gaat over vluchtelingen vervallen we al snel in gesprekken over cijfers, rapporten, migratieroutes. Maar op Wereldvluchtelingendag spreek ik daarom met iemand die niet alleen alles weet over het onderwerp, maar ook al jarenlang werkt met de mensen achter die cijfers. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, een hele goede morgen. Dit is vroeg van donderdag 20 juni. Oekraïense vluchtelingen worden vastgezet in de Nederlandse cel. Zo bleek gisteren uit onderzoek van NRC. De BBC concludeerde deze week dat de Griekse kustwacht vluchtelingen bewust overboord gooide op zee. En Amnesty International rapporteerde gisteren over Soedanese vluchtelingen die gedwongen terug de grens overgezet worden in Egypte tegen internationale regelgeving in. Alleen al deze week zijn er eigenlijk genoeg ontwikkelingen om het over te hebben op Wereldvluchtelingendag. Maar goed, zoals ik al zei, om niet weer te vervallen in cijfers, migratieroutes, vaak taaie rapporten, spreek ik vandaag iemand die jarenlang in allerlei landen als hulpverlener werkte met vluchtelingen. Wat heeft zij in die jaren allemaal gezien en hoe is het werk veranderd? En hoe kijkt zij met die achtergrond als hulpverlener naar de verschrikkelijke verhalen die we steeds weer horen in het nieuws? Mijn gast deze ochtend is Andrea Vonkeman, hoofd van de Nederlandse afdeling van de UNHCR, oftewel de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Goedemorgen, Andrea. Ja, goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Jij bent in allerlei conflictgebieden geweest als hulpverlener. Daar gaan we het zo ook uitgebreid over hebben. Maar wat heeft die ervaring in al die brandhaarden betekend voor jouw blik op de huidige problematiek rondom vluchtelingen? Nou, het is natuurlijk zo dat als je in dat soort landen werkt en ziet wat er gebeurt. Hè, dus mensen die op de vlucht slaan. En die inderdaad geholpen moeten worden. En de overweldigende situaties waar je dan soms in belandt, dat er helemaal geen voedsel is en dat de kogels je ondertussen om de oren vliegen. Als je dat dan afzet tegen soms de huidige discussie van opvang in de regio, dan is dat wel wat ver weg, zeg maar, ook weer van je. Dan denk je, ja, dat is wel waar. Maar hier is het soms ook nog helemaal niet veilig waar de vluchtelingen op dit moment opgevangen worden. Ja, dus dat is zeker in die humanitaire situaties waar ik gewerkt heb, heb ik dat wel van dichtbij meegemaakt. Ja, want inmiddels werk je weer in Nederland, hè, werk je niet meer in die conflictgebieden. Denk je er ook wel eens aan terug? Is het een soort déjà vu wat je hebt als je nu het nieuws leest? Of zulke rapporten die ik net opnoem, dat die toch in het nieuws verschijnen, dat je denkt, oh ja. Ja, ik heb wel veel, bijvoorbeeld ook bij de Griekse eilanden. Daar ben ik ook geweest inderdaad destijds in 2015, 2016. Mm-hmm. Waar soms collega's ook inderdaad gewoon, mensen die verdronken waren uit, uit de zee moesten vissen. Ja, dat was bijvoorbeeld echt heel, heel verschrikkelijk. En ja, ook in bepaalde situaties, bijvoorbeeld in Congo ben ik geweest. Dat was in de eind jaren 90. En daar kwamen mensen op bootjes aan over de rivier de Congo. En hadden ze echt in het begin van de oorlog echt alleen maar gewoon een soort hutjes gebouwd zelf. Ja, dat was echt overleven. En we troffen daar echt van alles aan. De oude mensen met die echt duizenden kilometers door wat toen Zaïre heette gelopen hadden door de bossen, van alles daar gegeten hadden en aangekomen waren, de rivier overgestoken. En waar wij dan zaten in Congo-Brazzaville, ja, daar werden ze opgevangen. Er gingen soms ook mensen op de rivier opzoeken om ze te helpen, om over te zetten, om ze in veiligheid te brengen. Mm-hmm. Ja, dat zijn wel moeilijke situaties geweest. Ja, dat klinken voor mij als bijna onmogelijk heftige situaties. Ja, het was natuurlijk ook in die zin je werk, maar je denkt er wel degelijk aan terug als je het nieuws leest, neem ik aan. Zeker. Ja, ik kan me daar wel goed in verplaatsen, maar precies wat je zegt. Het gaat vaak wel over cijfers en eigenlijk niet over mensen. En dat, Laten we dan deze ochtend over de mensen hebben. Vind je dat goed, Andrea? Zeker. Want jij bent hoofd van de Nederlandse afdeling van de UNHCR, zei ik net al, de VN-vluchtelingenorganisatie. Wat doen jullie precies bij de UNHCR? In Nederland hebben we een klein kantoor. Maar we vallen dan onder ons kantoor in Brussel. En we hebben wereldwijd, we hebben een hoofdkantoor in Genève. Wereldwijd hebben we 20.000 medewerkers die op iets van 555 locaties in 135 verschillende landen werken. Dus het is even waar wil je het wat wil je weten. Jullie doen heel veel. Nou ja, wat doen jullie specifiek in Nederland als VN-vluchtelingenorganisatie? Nou, in Nederland volgen we met name het beleid hier en adviseren we ook. We bezoeken ook de AZC's om een vinger aan de pols te houden om te kijken wat er gebeurt. We zijn niet, zoals dat dan heet, onderdeel van de keten. Dus we zijn niet IND, we zijn niet justitie. Ja. We werken niet in de centra zelf, maar we komen er wel. En dan praten we met vluchtelingen, asielzoekers, maar ook met medewerkers bijvoorbeeld. Dus we adviseren ook op het gebied van staatsbepaling aan de IND. Ja, dus jullie adviseren ook overheden in die zin? Nou ja, dat is wel ook onze rol. Hè. Dat is ook vanuit ons mandaat. We hebben eigenlijk mandaat gekregen in de jaren 50 na de Tweede Wereldoorlog om landen te helpen, overheden te helpen om oplossingen te zoeken voor vluchtelingen. Ja. Dus vanuit die rol adviseren wij ook. Dus dat is niet, nog steeds niet een officiële rol of een formele rol, maar wel een advies dat we, en dat doen we in alle landen ook waar we werken. Ja, en het is vandaag Wereldvluchtelingendag. Dat is ook een dag die georganiseerd wordt door jullie organisatie. Waarom is het volgens jou zo belangrijk dat er zo'n dag is? Nou, ik denk op wat jij ook net zei, Jan, wat zo belangrijk is, we hebben het vaak over cijfers, wij brengen ook inderdaad zelf ook jaarlijks een rapport uit, het Global Trends Report. Maar het gaat ook echt om die mensen achter die cijfers. Hè? Want vaak blijft dat abstract. Wat betekent dat nou? Hè? 120 miljoen mensen op de vlucht. Wat is dat? En wij gaan het vandaag ook bijvoorbeeld hebben. Wij hebben vandaag een heel mooi programma in Hilversum, in de Hoornboeg. En dat organiseren we samen met Rooted and Synetry. Dat is een sociaal filmplatform. Mm. En dan hebben we een dag vol met workshops. En het is een dag voor iedereen eigenlijk. Maar vooral ook mensen met een migratieachtergrond en met een vluchtelingenachtergrond. Maar ook komen er mensen van hele verschillende achtergronden. En dan gaan we het samen hebben over door middel van workshops. Dans en film en dat soort zaken. Over wat het betekent om je ergens geworteld te voelen. Want dat is natuurlijk echt wel een ding bij vluchtelingen. Maar ook natuurlijk bij mensen met een migratieachtergrond. Waar voel je je nou thuis? En wat heb je daar nog voor nodig om je thuis te voelen? Ja. Want je kunt een papiertje krijgen, ook mag blijven in Nederland. Maar er komt vaak meer bij kijken. Wat helpt jou nou om echt goed mee te doen? En daar komt dat wortelen, dat geworteld zijn, is dan heel belangrijk. Ja, nou volgens mij hebben we genoeg om over te spreken vandaag. Andrea. Ja. Voor de mensen aan de andere kant van de radio, als je nu aan het luisteren bent en heb je vragen over vluchtelingenproblematiek, over het werk van Andrea bij de VN-vluchtelingenorganisatie, schroom niet, stel die vragen vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, Andrea, jij werkt nu dus sinds een paar jaar weer in Nederland, maar hiervoor heb je ook veel in het veld gewerkt, even tussen aanhalingstekens. Je carrière begon in Rwanda, vlak na de genocide die daar plaatsvond in 1994. Wat voor land trof je aan toen je daar kwam? Ja, dat was eigenlijk, dat kun je bijna niet beschrijven. Ja, je kwam aan met een sowieso met een militair vliegtuig. Mm-hmm. Omdat je daar waar, ja, het vliegveld was, dat was nog steeds, dat was echt een gort geschoten, er waren overal kogelgaten. Je had in het vliegtuig geen, waar jij in zat? Nou, nee hoor, nee. Het vliegveld. Oh, het vliegveld, nee, oké. Okay. Ja, dat stond nog wel voor een deel overeind. Maar er waren alleen maar militaire vluchten, humanitaire vluchten mogelijk. Ja. Dus dan zet je in zo'n vliegtuig met zo'n koptelefoon op en zo. Ja, en dat was, ja, je moest maar hopen dat er iemand was om je op te halen. Want er waren geen taxis, er waren geen bussen, er was helemaal niks. Er waren, ja, je had natuurlijk ook geen mobiele telefoon in die tijd. Mm-hmm. Dus dat was, of in ieder geval geen bereik. En ja, verder, ja, er was helemaal niets. Er was echt helemaal niets. Er waren nauwelijks hotels open. Dat was echt, ja, behelpen in eerste instantie. Ja. En ik werkte destijds met een collega in Niamata, iets ten zuiden van Kigali. Ja, dat was ook allemaal heel, heel bazaal. We hadden nog wel een huis, zeg maar. Iets wat leek op een huis. Dus dat was wel fantastisch. Het mooiste huis in het dorp. Maar ja, hele stil. Het was ook heel stil, kan ik me nog herinneren. Heel, ja, een beetje stil ook op straat. Ja. Hoe kwam je op die plek terecht eigenlijk? Wat was de reden dat je naar Rwanda ging? Dat was omdat UNHCR die had daar een operatie opgezet om de terugkeer van deze vluchtelingen, om dat te monitoren, noemen wij dat. Dat heet dan dat je dus returnee monitoring. Dan ga je eigenlijk op bezoek bij de mensen die terug zijn gekeerd om te kijken hoe het met ze gaat. Hmm. En dan. Wat je eigenlijk wil weten is, hè, heb je onderdak, heb je huis terug kunnen krijgen, of heb je weer ruzie met de buren, of hè, zijn er andere dingen, loop je gevaar waar je nu bent, dat probeerden wij in kaart te brengen. En het was daar best een ingewikkelde situatie, omdat daar toen ook wel eens mensen dan valselijk beschuldigd werden van, ja, maar jij bent teruggekeerd, dat waren voornamelijk ook Hutus die dan terugkeerden. En sommigen werden dan ook wel beschuldigd van, ja, maar jij hebt meegewerkt aan de genocide destijds, en ja, soms werden mensen ook vastgezet in het cachot. En dan moesten we daar weer achteraan in kijken. Of was dat dan niet zomaar een beschuldiging van een buurman die misschien hun huis in wilde pikken. Dat was ook wel een gespannen situatie. En we bezochten dus mensen thuis om te zorgen dat soort dingen dus niet oneigenlijk gebeurden. En we hadden ook heel veel contact met de autoriteiten. En we keken ook, hebben mensen nog extra hulp nodig misschien? En dan deelden we die hulp weer uit. Mm. Ja, maar je komt daar in een wereld, ja. Een stille wereld. Een land waar een genocide heeft plaatsgevonden. En je bent ook helemaal nieuw in die wereld als hulpverlener. Hoe was dat? Want dit was je eerste ervaring. Dat lijkt me vrij heftig. Dat was het zeker. Ja, absoluut. Heel erg. En de Rwandese, dat is ook al, tenminste mijn collega vertelde altijd, Afrika, dat is echt fantastisch om te werken. Maar ze zei, ja, hier in Rwanda, zeker ook na de genocide, ze zei, ja, dat is wel even iets anders. Mm-hmm. Ze had wat meer ervaring al in het werken in Afrika en ook bij UNHCR. En zij zei me van, ja, het is hier wel heel, heel bijzonder. En ja, want deze mentaliteit, ja, in elk land is natuurlijk een andere mentaliteit. Maar daar waren mensen wel behoorlijk ingetogen. En ja, het was best moeilijk om daar te werken inderdaad. Hoor. Ja. Accepteerden de mensen in Rwanda, accepteerden zij de hulp in eerste instantie? Zeker. Ja, mensen waren ontzettend blij. Ja, we gingen ook altijd naar de grens. Elke ochtend dan kregen we een bericht van onze collega's in Burundi. We zaten aan de grens met Burundi. En die zeiden, nou, dan komt er weer een konvooi aan, hoor. En dan gingen we inderdaad snel in de auto. En dan reden we ongeveer een uurtje naar de grens. En dan haalden we mensen op. Ja, die waren ontzettend blij om weer thuis te zijn. Ja, dat weet ik nog heel goed. Ja, ja. Ja, ja. Ja, het lijkt me aan de ene kant heftig werk, maar ook prachtig werk, als ik het zo hoor. Ja, nou zeker. Dat soort dingen zijn fantastisch. Ja, dat is ook absoluut zo. Ja, absoluut. Ja. Nou, je bent dus begonnen in Rwanda. Daarna volgden er vele landen waar je geweest bent. Welke plek of situatie heeft nou de meeste indruk op je gemaakt? Ja, ik denk meerdere landen. Maar ik denk dus Rwanda zeker. Omdat dat echt ook de eerste keer was dat ik ook in Afrika was. En daar was het ontzettend heftig inderdaad. Mm-hmm. Maar wel een hele goede operatie ook. We konden echt wel een verschil maken. En mensen waren ontzettend blij dat ze terugkeerden. Dus dat was heel mooi. Ja, Congo vond ik ook heel zwaar. Congo-Brazzaville, daar kwam ik op de dag dat de oorlog uitbrak, notabene. Mm-hmm. Ja, en daar zaten de vluchtelingen ook echt ingeklemd tussen de Congo-rivier, zou ik maar zeggen, en de moerassen in het binnenland. Ja, en er waren ook gewapende milities die daar rondliepen. En ja, die dreiging, dat ze dan gingen met het regeringsleger misschien in aanraking zouden komen, die was er elke dag. En ja, dat was een hele moeilijke situatie om in te werken, maar ook heel moeilijk voor de vluchtelingen. Het was heel onveilig ook met name. En ja, daar smeet je dan over vriendschap voor het leven, hè, met je collega's. En ja, dat is ook wel een hele speciale omgeving om in te werken, zeg maar. Mm-hmm. Ja, want hoe is dat? Ja. Want je maakt de heftigste dingen mee. Ja. Het gaat over leven en dood. En dan moet je die emoties die je daar zelf ervaart ook op een bepaalde manier kwijt. Hoe gaat dat? Ja, dat doe je eigenlijk met elkaar natuurlijk. Ja, dat is ook wel fijn als je natuurlijk met je collega's gewoon goed kan opschieten. Mm-hmm. Ja, natuurlijk ook s'avonds gewoon wel, ja, ook wel ontladen. En we proberen gezellig te maken met elkaar. Dat probeert er ook wel natuurlijk aan het eind van de dag. Ja. Ja. En ook andere collega's waren er ook. Andere organisaties zaten daar ook. Hadden we ook goed contact mee. Dus En je wordt er nooit moedeloos van? Nou, ja, het is, ja, daar heb je eigenlijk helemaal geen tijd voor. Ik ben wel eens moedeloos geweest, maar wel vaker misschien. Maar ja, als organisatie kunnen wij vaak wel het verschil maken. En dat is ontzettend fijn. We zijn een grote organisatie, wendbaar. Veel goede mensen en we werken hartstikke goed samen met partners. Dus je bent er juist om dat verschil te maken, om iets te kunnen doen. En dat lukt eigenlijk bijna altijd. Tenminste, in mijn tijd lukte dat eigenlijk altijd nog. Op dit moment is het wel, de inkomsten worden minder. En is het echt wel, zie je een bepaalde apathie ook optreden bij de donoren, zal ik maar zeggen. Ja? Kun je dat eens uitleggen waarom dat dan nu moeilijker wordt? Dan heb je gewoon geen hulp meer. Dan heb je natuurlijk geen hulpgoederen meer. En dan moet je keuzes gaan maken. Van, nou, wat ga ik aan mensen uitdelen? Gaan we, als je bijvoorbeeld het hebt over een situatie waarin mensen nog in vluchtelingenkampen wonen, wat je natuurlijk eigenlijk niet wil, maar wat wel vaak nog het geval is, of in settlements, dan moet je gaan kiezen. Wordt het een tandenborstel of wordt het de helft van de voedselinteken, de calorieën die iemand normaal gesproken nodig heeft. Dus, dat zijn toch onmenselijke keuzes blijkbaar, Andrea? Ja, dat zijn ze. Dat zijn het ook. Maar ja, die keuzes die maak je dan ook weer niet helemaal zelf. Er wordt dan gezegd van goed, we hebben maar zoveel. Dit wordt het gewoon. En dat moet dan aan de vluchtelingen meegedeeld worden. Ja, dat is afschuwelijk. Ja. Ja, ja. Daar komt ook een bepaalde vorm van zakelijkheid bij kijken, lijkt me. In een situatie waarin die zakelijkheid helemaal niet wil. Ja. Absoluut, absoluut. En ja, dan komen er weer hele andere dingen bij kijken. Dan moet je natuurlijk weer hebben. Wat wij vaak doen is dan bijvoorbeeld samen andere donorconferenties organiseren om weer aandacht voor bepaalde situaties te vragen. Die ondergefinancierd zijn. En daar zijn er heel veel van eigenlijk in de wereld op dit moment. Ja, aandacht blijven vragen. Ja. En dat levert soms wel weer wat op. Maar het is echt wel, als je het zo wil zeggen, creatief budgetteren van onze hoge commissaris. Ja. Elk jaar moet hij weer toch weer bepaalde risico's nemen. En als je voor de helft gefinancierd bent, of nog minder aan het begin van het jaar, moet hij gewoon eerst kijken waar ga ik mijn geld in zetten. En dat doet hij dan waar het dringendst is. Ja, dan hoopt hij in de loop van het jaar hoopt hij dat hij meer binnenkrijgt. Zo werkt dat. Waarom komt dat eigenlijk? Dat die budgetten zo afgenomen zijn, in ieder geval relatief? Nou ja, toch ook wel andere keuzes. We hebben ook een tijd gehad ook wel dat we wel vanuit bepaalde landen wat minder kwam. En dat is bijvoorbeeld heel grote landen als de VS. Nou, dat is natuurlijk dat heeft een enorme impact op je operaties. Mm-hmm. En dan moet je met man en macht weer werken om te zorgen dat er toch weer genoeg aandacht voor is en het belang wordt gezien van die opvang. Ja, ja. Ik sprak laatst, dat is alweer 3 maanden geleden, maar hier tijdens vroeg ook iemand van ZOA, een organisatie werkzaam in Zuid-Soedan. En zij vertelde ook echt verhalen dat ze eigenlijk de hulp gewoon niet meer konden leveren. Dat het gewoon niet meer lukte. Aan de ene kant omdat ze niet toegelaten werden tot het gebied, maar ook aan de andere kant omdat er inderdaad te weinig aandacht voor gegenereerd is. Maar dat is dus een proces wat ook bij de UNHCR een rol speelt, of bij andere vluchtelingenorganisaties. Ja, zeker. Ja, absoluut. En daarom hartstikke goed een programma zoals dit inderdaad. Dat er gewoon toch wat meer in de diepte over gesproken kan worden. Want precies wat je zei aan het begin van het programma, dat gaat vaak over aantallen. Dat zegt mensen niks. Dat kan je ze niet kwalijk nemen. Ja, maar zo is het wel. Dus heel belangrijk dat blijft gebeuren. Ja. En er is ook wel heel veel interesse, hoor. Merken we ook wel hier in Nederland, hoor. Van, van de bevolking in die problematiek. Dus er wordt ook wel door individuen gegeven, door bedrijven, nou, dat soort dingen, stichtingen. Mm-hmm. Dus dat loopt heel goed. En dat is echt super belangrijk, of wordt ook steeds belangrijker. Maar goed, het is de noden, dat is ook het probleem. Maar ja, de cijfers zijn alleen maar. De aantallen mensen die op de vlucht zijn, die zijn eigenlijk de afgelopen jaren alleen maar gestegen. Al 12 jaar op rij stijgt het. Ja. En er gaan gewoon niet genoeg mensen kunnen terugkeren naar huis, omdat oorlogen maar voortduren. Dus ja, er blijft gewoon dat geld blijft nodig. Ja, even over die, ik vind het een vreselijk woord, maar die vluchtelingenstromen, hè, die we dan hebben. Je noemt al het getal 120 miljoen. Daar is natuurlijk enorm veel aandacht voor vluchtelingen die echt naar een ander land gaan, die de Middellandse Zee oversteken met gevaar voor eigen leven. Maar de meeste vluchtelingen zijn eigenlijk binnen hun eigen land ontheemd. Tenminste, dat las ik. En correct me if I'm wrong. Maar hoe is het dan om daar als Nederlandse hulpverlener tussen te komen? Bijvoorbeeld in zo'n vluchtelingenkamp wat je net noemt. Ik kan eigenlijk wel situaties noemen waar ik natuurlijk heb gewerkt, waar je dan in vluchtelingenkampen werkt. Ja. Wat je zei, hè, de meeste mensen die zitten eigenlijk, die komen dus niet naar Europa of naar de Verenigde Staten, waar ook heel veel vluchtelingen zitten. Maar iets van 75% dat vlucht eigenlijk naar landen, de armste landen, de lage en middeninkomenslanden. En zelfs 69% van alle mensen die vluchten, die vluchten naar buurlanden. En nog even ook, hè, dat inderdaad wat je net al zei, dus die 68 miljoen, dat zijn eigenlijk de 68 miljoen van 120 miljoen. Dat zijn mensen die dus in eigen land op de vlucht zijn. En dat zijn dan intern ontheemden, noemen we dat. En dat is dus echt de hoofdmoot. En ja, vaak is het heel moeilijk om daarvoor hulp op gang te brengen. Omdat ze vaak vluchten voor een oorlogssituatie, voor geweld. Naar een ander deel van het land. Ja, en daar is de situatie vaak heel precair. Dus dat is heel moeilijk om daar hulp te verlenen. Soms is het ontzettend moeilijk ook om daarbij te komen bij die mensen. Omdat het te gevaarlijk is. Dat is nu op dit moment ook bijvoorbeeld aan de hand in Soedan. Ja, want ik wilde zeggen, kan dat dan ook zijn omdat een land jullie niet toelaat? Dat is soms moeilijk, ja. Klopt. Soms is het gewoon of te gevaarlijk, wordt dan gezegd. En dat is ook, is ook vaak waar. Het is ontzettend moeilijk om hulp te kunnen verlenen. Om te zorgen dat daar die hulpgoederen, dat die ook die mensen bereiken die het nodig hebben. En dat is door veiligheid vaak, een onveiligheid is dat vaak, vaak een probleem. Zeker in dat soort situaties. Kijk, als mensen de grens over zijn gestoken en in een ander land zijn waar geen oorlog is, is dat veel minder natuurlijk het geval. Ja. En dan is het vaak ook de situatie wel heel, heel precair en moeizaam, zeker in het begin van zo'n humanitaire ramp. Maar dan kan je in ieder geval rustig, kan je daar alles in orde gaan brengen en zorgen dat mensen een onderkomen hebben, dat ze water hebben en gezondheidszorg en dat soort zaken en eten. En dan kan je die basisbehoeften, daar kan je dan wel vaak nog wel in voorzien. Ja. Maar zeker in die situatie waar mensen intern ontheemd zijn, is dat soms heel moeilijk. Omdat ze echt in het land zitten waar dan de oorlog is en misschien tijdelijk naar een safe pocket zijn gevlucht, zeg maar. Maar ja, soms dan verplaatst de oorlog zich weer en dan moeten die mensen daar weer vandaan vluchten. Ja, dat zijn vaak hele moeilijke situaties om te opereren. Je noemt het moeilijke situaties, hè? Hoeveel merk jij als hulpverlener van, want ik zei net even van, stel een land laat je niet toe als organisatie, dan zijn het daaraan ten grondslag liggen natuurlijk ook politieke beslissingen. Want hoeveel merk je als hulpverlener van de politieke beslissingen die over vluchtelingen worden gemaakt in het land waar je bent? Of dat nou het land van herkomst is of een buurland? Nou, daar merk je natuurlijk veel van. Ik heb zelf ook, dat zoveel jaar geleden, heb ik ook een keer aan de grens gewerkt. Dat was ook in zo'n oorlogssituatie. Het was aan de grens met Kenia en Ethiopië. En waar vluchtelingen, die zaten nog in dat grensgebied. En er was onrust uitgebroken. En wij zaten daar en probeerden mensen te helpen. Maar we merkten ook inderdaad dat de trucks met het voedsel en de tenten, die konden niet de grens over. En die werden gestopt door de autoriteiten. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja, toen had ik inderdaad wel binnen een week een burn-out soort van. Want ja, je merkte gewoon, normaal gesproken kan je iets doen, hè? Ook al is de situatie verschrikkelijk moeilijk of onveilig of wat dan ook. En hier word je gewoon, hè, in een humanitaire situatie, wordt dan door de autoriteit gezegd... Maar wat is dan de grens niet over. Wat is dan de reden dat tegengehouden wordt, zo'n konvooi? Moeilijk te zeggen natuurlijk, heel moeilijk om te zeggen. Je kunt alleen maar speculeren. Mensen denken misschien, als vluchtelingen komen, wordt de situatie instabiel. Dat kan zijn. Bijvoorbeeld, hè, dat is maar een voorbeeld, maar dat blijft dus In dat geval was dat denk ik de reden. Maar dat blijft soms gewoon gissen. Maar ja, daar hebben we wel mee te maken. En dan moet je natuurlijk met die partijen in gesprek om toch te zorgen dat die goederen de grens overkomen. Ja. Ja, want ik las bijvoorbeeld gisteren ook, ik zei het in de introductie ook al even, een rapport van Amnesty International over de Egyptische overheid en hoe zij illegaal Soedanese vluchtelingen terug de grens oversturen, omdat ze ze simpelweg niet op willen of kunnen nemen. Mm-hmm. Stel, je bent dan hulpverlener in Egypte aan de grens met Soedan. Dat lijkt me dan dus verschrikkelijk. Ja, dat is het ook. En ja, je vraagt je af, je zult er niet naast staan als dat gebeurt. Maar dat is wat daar dan gebeurt. Dus, hè, is dan echt refoulement. Dat mensen terug worden gestuurd naar een land waar ze, ja, waar ze vervolgd worden of waar oorlog is. Ja. En dat is echt, dat is, als je het hebt over het vluchtelingenverdrag. Daar echt de kern van het vluchtelingenverdrag is natuurlijk echt, ja, mensen moeten gewoon, mogen gewoon niet teruggestuurd worden naar een land waar ze vervolgd worden, waar oorlog is en waar ze onveilig zijn. Ja, dus dit zijn echt hele serieuze schendingen natuurlijk dan. Ja. Van het vluchtelingenrecht en van mensenrechten überhaupt. Want je gaat terug, ja, een onzekere toekomst tegemoet. Of, ja, hè, dus ja. Dat is natuurlijk, dat mag niet. Ja, ja, je zei net ook van, ik had bij wijze van spreken een burn-out binnen een week. Dan komt de moedeloosheid toch dichtbij. Ja, zeker. Dat is ook zo. Ja, ja, ja. Maar je blijft toch wel in dit herberg, merk ik. Blijf je dan toch wel, hey, we zijn natuurlijk, wat ik al zei, een grote organisatie. En ja, als dat soort dingen gebeuren, dan wordt het natuurlijk ook op de achtergrond, hè, dan wordt het natuurlijk ook wel gewerkt van wel toegang krijgen. Dus, hè, dus dus je blijft er wel in geloven, zal ik maar zeggen. Dat is toch wel dat geloof van, er moet wel een keer een doorbraak komen. Ja. En, maar goed, als ik inderdaad naar de situatie in Gaza kijk, dan denk ik wel, oeh. Ja, dat is wel heel moeilijk. Ja. Denk je ook als je naar die situatie kijkt, van wat zou ik daar doen als hulpverlener? Nou, het is wel heel overweldigend, denk ik, om daar te werken. Ja, je hebt veel meegemaakt. Het moeilijk als je daar naartoe gaat. Ja, heel moeilijk natuurlijk om daar te werken. Dat is bijna onmogelijk, denk ik. En wat je ook ziet, dat de organisaties die daar werken ook veel gebruik maken van lokaal personeel. Mm. Dus die wonen daar al. Dus dat is, denk ik, in zo'n situatie zouden wij dat waarschijnlijk ook doen. Wij werken als UNHCR niet in Gaza. Hè? Dat is de UNRWA, dus de organisatie van de Verenigde Naties, die werkt voor Palestijnen, voor de Palestijnse vluchtelingen. Mm-hmm. Onze mandaten zijn als het ware zo verdeeld dat wij dus niet voor die groep zorgen, maar wel voor alle andere vluchtelingen. Dat doet de UNRWA. Bijna moeilijk, bijna niet uit te spreken. Maar die werken een beetje zoals wij ook wel werken natuurlijk als VN-organisatie. Dat soms is het gewoon te gevaarlijk en dan moet je op de mensen verlaten die lokaal werken en die doen fantastisch werk. Dus ja, dat denk ik dat zou gebeuren. Maar goed, nogmaals, ook dat zijn mensen, die hulpverleners, en dat mogen dan wel misschien Gazanen zijn. Maar ja, vreselijk. Onmogelijk natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Dan even naar de Nederlandse politiek, Andrea, als je het goed vindt. Want als het hier in Nederland over vluchtelingen gaat, dan is het de laatste tijd steeds vaker toch een gesprek over. We hadden het al een aantal keer aan over aantallen, mensen weren, grenzen dicht, dat soort termen. Heb jij als hulpverlener het idee dat de toon is verhard de afgelopen jaren als het gaat om vluchtelingen? Ja, helaas wel. Maar niet iedereen, hè. Dat is het ook weer. Het lijkt nu alsof iedereen zo denkt in Nederland, van ja, de grenzen moeten dicht of iets dergelijks. Maar ja, je spreekt toch ook genoeg mensen die dat niet vinden. Ja. Dus dus wat dat betreft is het verdeeld. Want bijvoorbeeld Stichting Vluchteling bracht gisteren een rapport uit waaruit bleek dat Nederlanders de grootte van het vluchtelingenprobleem vaak verkeerd inschatten. Laten we heel even luisteren naar een fragmentje. In welk land denkt u dat de meeste vluchtelingen uitkomen? Meestal Duitsland. Duitsland. En Nederland. Griekenland wel, met die bootjes. Naar Europa, zeker. Misschien de Scandinavische landen. Turkije, Griekenland. Ik denk dat ze toch blijven hangen in de zuidelijke landen. Zogenaamde veilige landen in hun buurt. Ze komen juist uit ellende en ze willen juist een goede kans. Ik ben blij dat ik niet in hun schoenen sta, laat ik het zo zeggen. Ja, je hoort hier dus ook wel begrip, maar ook veel mensen die denken dat Nederland zo ongeveer de meeste vluchtelingen ter wereld opvangt, hè, terwijl we niet eens de top 10 halen wereldwijd. Is dat beeld wat wij hebben van hoeveel wij doen voor deze mensen, waar we het nu al een half uur over hebben, dat beeld niet helemaal klopt? Is dat erg? Nou ja, het is denk ik voor het, ja, voor het draagvlak is dat natuurlijk doet wat. Dus het draagvlak, denk ik. Want dus er is natuurlijk een lichte grote opgave natuurlijk hier in Nederland. Dat zien wij ook. En er zijn natuurlijk een paar jaar tijd veel Oekraïense vluchtelingen deze kant op gekomen. We hebben heel veel arbeidsmigranten, we hebben vluchtelingen. Ja, en we hebben gewoon een krapte op de woningmarkt, dat soort zaken. Dus we zien ook wel natuurlijk dat er problemen zijn. Er zijn lerarentekorten enzovoort. Dus iedereen die er hierheen komt, ja, die zal ook als het ware druk leggen op het systeem. Dat is nou eenmaal zo. Nou is het wel zo dat vluchtelingen, inderdaad, precies wat je zei, vluchtelingen maken in Nederland maar een klein percentage uit, een klein deel uit uiteindelijk van alle mensen die hier in Nederland blijven wonen. Ja, dus dat vertekende beeld dat soms geschetst wordt over vluchtelingen die dan huizen krijgen, terwijl Nederlanders dat niet krijgen bijvoorbeeld. Ja, dat is niet helemaal waar, dat is ten dele waar. En dat vinden wij jammer dat dan ook de druk, dus misschien door expats of studenten of arbeidsmigranten op de voorzieningen, dat daar niet zo heel veel over gaat, maar wel over vluchtelingen. Ja, dat is niet helemaal, het is een beetje een vertekend beeld. Nee, en het resultaat ervan is natuurlijk dat we vaak de term opvang in de regio horen. Hè. Het toekomstige kabinet Schoof 1 wil daar ook nog meer geld in gaan investeren. Hoe kijk je daar als hulpverlener naar zo'n term, opvang in de regio? Nou ja, opvang in de regio is natuurlijk heel goed. Maar ja, wat natuurlijk wel zo is, is dat 75% van alle mensen die vlucht, die blijft al in de regio. Dus dat is eigenlijk het overgrote grote deel. Dus ja, we moeten wel onze schouders ook hier in Nederland eronder zetten. Maar goed, het blijft ook zo dat er, wat ik al eerder zei, wat het probleem is dat die opvang in de regio, de kwaliteit daarvan, die wordt steeds minder goed. En er gaat steeds minder, is steeds minder bereidheid van donoren om te blijven investeren. Eigenlijk waar we het net over hadden. Ja, dat het kabinet dat blijft doen. Want Nederland is altijd een goede partner geweest van UNHCR. En wij hopen ook dat zo blijft. Want het is verschrikkelijk belangrijk om te zorgen dat mensen die in de regio opgevangen worden, dat die ook daar niet alleen maar in een vluchtelingenkamp zitten, maar dat die ook geholpen worden om daar een bestaan op te bouwen. Zodat ze inderdaad niet op die bootjes hoeven. Ja. Want dat is vaak de reden dat mensen doorreizen. Dat mensen misschien in een vluchtelingenkamp zitten of in een hele moeilijke situatie. We hebben dat ook gezien toen in 2015-16, dat mensen eerst een paar jaar voornamelijk Syriërs in de regio bleven. Dus in Libanon, of in Jordanië of in Turkije. En op een gegeven moment dachten, het is hier niet te doen. Het is toch uitzichtloos. Uitzichtloos. Ja, en dan de mensen met middelen en een opleiding, die gingen dan toch vaak op die bootjes. Dachten, dan kies ik eieren voor mijn geld. En dat snap je ook wel weer. En dat is vaak ook de reden dat mensen toch ook doorvluchten. Dat heb je hetzelfde. Ja, ook niet alleen maar mensen dus uit Syrië, maar ook uit andere landen. Vluchtelingen die gevlucht zijn, die zitten in de regio. Ja, en als daar de situatie niet goed is, als ze daar geen toekomstperspectief hebben, dan heb je toch ook dat mensen doorreizen. En eigenlijk wat ik je hoor zeggen is dat toekomstperspectief moeilijk wordt, ook weer afhankelijk is van donoren en van de toelating. Hè, dat jullie je zorg daar kunnen verlenen en dat de overheden daarin meewerken. Ja. En dat wordt dus allemaal steeds moeizamer. Dus ja, dan vraag ik me toch af, opvang in de regio, is dat wel, zo reëel om daar nog meer op in te zetten? Want als ik je zo hoor, dan blijven die vluchtelingen alsnog komen. Ja, dat is wel zo. Maar er zijn ook wel zeg maar hoopvolle verhalen. Want ik heb dus in Kenia gewerkt jaren geleden. Toen moesten alle vluchtelingen in kampen blijven wonen. Mm-hmm. Dat was vanuit de overheid zo bepaald. Want ze waren bang dat als vluchtelingen gewoon zich gingen vestigen onder de Kenianen. Dat waren vooral Somaliërs, maar ook Ethiopiërs. En Eritreërs, dan dachten ze, dan gaan die de banen misschien wel van onze eigen mensen innemen, zeg maar. Dan zouden ze concurrenten worden. Maar nu zijn er eigenlijk veel meer ontwikkelingen. En ook wij hebben echt wel sterk ingezet toch ook op laat dan vluchtelingen ook meedoen. Ze kunnen niet naar huis, laat ze meedoen, laat ze meedraaien. Laat ze toch ook toegang tot die arbeidsmarkt krijgen. Kunnen ze ook bijdragen aan de gemeenschappen die hen opvangen. En dat is aardig aan het lukken nu. Er is gewoon echt wel een beweging ook vanuit de Keniaanse overheid. Om ook om daar toch ook naar veel, veel welwillender in te staan. En dat is heel belangrijk. En Ook in andere landen geldt dat. In Oeganda bijvoorbeeld, daar dat is al jaren zo, krijgen vluchtelingen ook stukjes land om te bewerken. Dan kunnen ze zelfvoorzienend worden. Dan heb je weer minder humanitaire hulp nodig. Dus dat is ook een deel van onze rol, zeg maar. Dus niet alleen maar geven of dus hulp verlenen, maar ook echt kijken en samen te werken. Ook met ontwikkelingsorganisaties, met banken bijvoorbeeld. Om te kijken hoe kunnen we nou ook overheden helpen om die mensen daar toch te laten. Ja, een toekomst op te laten bouwen. Dus dat is ook een rol van ons, zeg maar. Die nemen we ook. Dus in die zin, dit is dan een hoopvol voorbeeld. Het kan wel werken. Net te zwartgallig. Ja. Nee, dat is vooral de humanitaire situaties is denk ik heel complex. Soms die toegang inderdaad. Ja. Maar goed, je moet dus welwillendheid van die overheden. Je moet ook met die overheden daar samenwerken. En nogmaals, als die zouden zien dat wij in Europa minder mensen willen opvangen, dan horen wij ook wel eens geluiden dat ze zeggen, ja, wij laten onze deuren openstaan. Mm-hmm. Mensen komen hier binnen. We moeten wel genoeg hulp krijgen, anders kunnen wij het ook niet meer aan. En dan krijg je ook inderdaad dat mensen doorreizen. Dat hoor je ook, die geluiden. Dus die support blijft belangrijk. Gewoon om hun basisbehoeften te blijven voorzien van vluchtelingen. Want die worden echt in de armste landen opgevangen. Maar tegelijkertijd moet je ook kijken van wat kunnen we nou doen om die overheden daar te helpen. Samen met andere organisaties. Om te zorgen dat mensen daar bestaan op kunnen bouwen. Ja. Dus dat ze dus niet hoeven door te reizen. Ja. We gaan even naar muziek luisteren, Andrea. Zometeen praten we verder, ook over het nieuws dat deze week naar buiten kwam. Onder andere over Oekraïnse vluchtelingen die onterecht in zogeheten grensdetentie belanden. En een onthulling van de BBC over illegale pushbacks van bootvluchtelingen in Griekenland. En als je zit te luisteren aan de andere kant van de radio en heb je vragen over het onderwerp, stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. I feel home again, wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told all this talk. So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel no way, my past will. Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. So I'll close my eyes, So I'll close my eyes, look behind, moving on. Home Again van Michael Kiwanuka hoorde je hier tijdens Vroeg op NPO Radio 1. Vragen. Ja, er komen een hoop mooie vragen binnen via de app van NPO Radio 1. Zo vraagt, eens even kijken, Sander Andrea. Die zegt, hoe zit het eigenlijk met de cijfers van hulp aan Gaza? Heel veel organisaties zeggen dat er een hongersnood dreigt. Maar Sidi leest rapporten waaruit blijkt dat heel Gaza 3 keer gevoed kan worden. Is dat zo? Weet je daar iets van? Nou ja, wij zijn, dat legde ik net uit inderdaad, wij zijn niet de hulporganisatie die in Gaza werkt. Dus ik kan daar eigenlijk helaas niet zoveel over zeggen. Is ook een antwoord voor Sander. Ja, ja, ja, ja. Het is niet anders. Nazar zegt, goedemorgen, dit probleem is alleen op te lossen als hier in de wereld alles eerlijk verdeeld wordt. Ben je dat eens met Nazar? Zeker, dat is echt heel belangrijk dat we daar met z'n allen aan gaan werken. De grondoorzaken waarom mensen, de oorzaak eigenlijk waarom vluchten mensen, ja, die liggen vaak in armoede, ongelijkheid, slecht bestuur. Ja, dus daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, ja. Ongelijkheid, zeker. En Heino die zegt in de app van NPO Radio 1, zit je zelf dan ook zonder eten als je geen hulp meer kan leveren in zo'n vluchtelingenkamp? Ja, dat is wel. We hebben vaak wel van die nood, van die hele grote ijzeren kisten, zeg maar, met noodeten. Nou, dat is echt heel vies. Dat kan ik je zeggen. Als je honger hebt, dan eet je top. Maar dan ben ik wel heel erg blij als je na een keer een eitje kan krijgen of vinden. Dat heb ik ook wel meegemaakt. Dat je echt, dat we eigenlijk ook zelf helemaal niet, dat er gewoon niks was. Nee. Maar goed, je hebt een soort van, zelf als hulpverlener heb je dan een soort van noodpakketten, zeg maar. Maar dat is echt, dat lijkt me dan ook weer. Is dat geen lastige overweging? Dat als je in zo'n kamp bent, in wat je net zei, je moet kiezen tussen de tandenborstel of de helft van de calorieën, dat je ook nog moet zorgen voor jezelf? Op zich, dat is natuurlijk altijd wel zo. Dat je als hulpverlener, te zijn natuurlijk echt in een hele onveilige situatie zit waar je niet geëvacueerd kunt worden. Ja. Normaal kun je wel geëvacueerd worden. Dat is ook het zure dan. Hè, dat je dan de vluchtelingen in de steek moet laten. Dat gebeurt ook wel eens. Dat is echt afschuwelijk. Mm. Als het dus zo benard wordt dat jij dus eigenlijk je werk niet meer kan doen. Ja. En dat de risico's te hoog zijn. En dat je weet van, wij worden hier nu weggehaald. Maar de mensen zitten daar wel. Ja, dat is echt, echt verschrikkelijk. Ja, dat zijn ook wel situaties die zich voor kunnen doen. Ja. Diana Kort, vaste luisteraar van dit programma, die vraagt, wat is het mooiste wat je gast van vandaag, dus jij Andrea, persoonlijk heeft bereikt in haar vak? Dat klinkt misschien een beetje als de white savior of zo, maar toch de dankbaarheid van mensen. En gewoon wat ik ook wel heb, dus dat je kleine dingen kan doen. Mm-hmm. Dat je daar mensen zo enorm mee kan helpen. En ik weet nog heel goed, ook een keer zat ik gewoon met een vluchteling. Dat was toen werkte ik in West-Afrika, in Benin. En ik was eigenlijk met die vluchteling in gesprek van, goh, die wilde graag een bedrijfje beginnen. En we hadden ook samen met een andere organisatie, met een NGO, werkten we samen, een lokale NGO, hielpen we ook mensen die in het land mochten blijven om die bedrijfjes op te bouwen. Ja. Maar op dat moment was ook het geld dus daarop. Het was een beetje aan het eind van het jaar en we hadden eigenlijk niet meer genoeg budget. En ik weet nog heel goed dat ik dacht, dat moet ik nu gaan uitleggen aan die persoon. Wat afschuwelijk, die moeten wachten tot volgend jaar, tot er weer geld is. Ja, dat. En toen hadden we dus een gesprek en ik heb dan echt ook de tijd genomen. En toen zei dat gezin daarna het gesprek van, we vinden het zo fijn dat jij zo eerlijk bent geweest. En dat je gewoon de tijd hebt genomen om uit te leggen waarom het nu niet kan. Dat vond ik wel heel bijzonder. Dacht, jeetje, ik was misschien boos geworden of was ik in huilen uitgebarsten of zo. Als ik die vluchteling was geweest, maar dat je dat ook dat soort dingen dus meemaakt. En gewoon verder ook wat ik ook ontzettend vaak heb meegemaakt. En dat vind ik echt, daar kunnen wij soms nog wat van leren. Is gewoon de kracht van vluchtelingen. Maar ook de warmte en de hartelijkheid. Die mensen hebben alles verlaten, hun huis en haard. En ben ik wel eens gewoon bij vluchtelingen thuis uitgenodigd. Nou, dan gingen ze een maaltijd maken voor, dan denk je echt, waar halen ze het vandaan? En dan word je echt helemaal nederig van. En dan denk je, jeetje. Dus toch niet te geloven dat die mensen toch nog, hun best doen en toch ook wel weer proberen er iets van te maken. En vrolijk zijn, ook wel weer met elkaar lachen. Hè? Dus echt ongelooflijk dat je dat dan meemaakt. Ja. Ik kan me bijna niet voorstellen als ik in hun schoenen zou staan. Dus dat zijn wel dingen die je ook weer helpen, zeg maar. En ook je helpen om op de been te blijven en je werk te doen. Ja, helemaal. Dat zijn al juist die momenten dat je dus eigenlijk niks meer hebt. Dat je denkt van ik doe maar hele kleine dingen of zo. En dan wordt dat ook alweer gewaardeerd. En ja, dat helpt gewoon. Terwijl je eigenlijk soms gewoon ook met lege handen staat. Of en dat je gewoon ziet ook hoe hartelijk die mensen zijn. Terwijl ze zelf eigenlijk ook niks hebben. Ja, ja, ongelooflijk echt. Ja. Nou, dank voor alle mooie vragen die ingestuurd zijn via de NPO Radio 1. Blijf dat ook vooral doen, want dan leg ik ze gewoon tijdens het gesprek voor aan Andrea. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, een hele goede morgen. Je luistert naar Vroeg van donderdag 20 juni. Het is vandaag Internationale Vluchtelingendag, Wereldvluchtelingendag. Speelt natuurlijk van alles rond dit thema. Oekraïnse vluchtelingen worden vastgezet in de Nederlandse cel. De Griekse kustwacht gooide vluchtelingen bewust overboord op zee. Zo kwam de BBC daarmee naar buiten met een onthulling. En ook Soedanese vluchtelingen worden gedwongen terug de grens overgezet in Egypte, bleek uit een rapport van Amnesty International. En daarom praten we vandaag in Vroeg met iemand die met haar neus bovenop dit soort kwesties zit. Andrea Vonkeman is hoofd van de Nederlandse afdeling van de VN Vluchtelingenorganisatie en werkte tot een aantal jaar geleden zelf in verschillende landen met mensen die op de vlucht waren. En we gaan verder praten over hoe je nou met zo'n achtergrond kijkt naar het nieuws van deze week. Dingen die ik net opnoem. Dus we gaan gewoon even naar de actualiteit, Andrea. Want zo kwam gisteren door een onderzoek van NRC naar buiten dat vluchtelingen uit Oekraïne lange tijd werden vastgezet in de cel. Hè. Dat noemen we dan grensdetentie. Komt door de werkwijze van de IND. Terwijl eigenlijk niet precies duidelijk is waarom dit gebeurt. Hoe las jij dit nieuws gisteren? Nou ja, ik ben benieuwd inderdaad wat de reden is van die detentie in principe. Want als iemand asiel aanvraagt, dan zouden ze in principe natuurlijk niet gedetineerd moeten worden. Ik ben benieuwd wat de redenen daarvan van zijn, van die detentie. Ja, ja. Zeker ook als iemand uit de Oekraïne komt, dan weet je dat iemand natuurlijk gevlucht is. En dit zal hopelijk een uitzondering zijn en blijven. Plus een argument wat ik hoorde was dat Oekraïnse vluchtelingen in principe vrij recht van reizen hebben in de Europese Unie op dit moment. Ja, precies. Als ze hier eenmaal zijn, natuurlijk, dat gebeurt ook inderdaad. Hè. Dat hebben we ook gezien, zeker aan het begin. En mensen reizen ook door. Het grootste deel van de mensen wordt nog steeds opgevangen in Polen, hè, als je het over de EU hebt. Ook een heel groot deel in Moldavië, maar dat is dan buiten de EU. Ja. Maar mensen kunnen laten vrij doorreizen. Dus Wat is de rol van de VN-vluchtelingenorganisatie hierin? Want jullie zijn dus, zoals je al eerder zei, geen onderdeel van de keten, zoals het COA, IND, dat soort organisaties. Maar jullie kunnen wel iets doen, denk ik. Zeker. Soms bereiken ons ook wel. We worden wel eens ook benaderd door bijvoorbeeld de advocaat of zo. Wij hebben ook contact natuurlijk met andere organisaties hier die ook vluchtelingen helpen. Dus soms dan proberen we ook wel achter de schermen natuurlijk de dingen te doen. En ergens achter te komen als wij iets horen. En soms kun je daar inderdaad dingen mee oplossen. Ja. Soms ook niet, maar goed, dat zeker. En dan hebben we ook wel contact bijvoorbeeld met organisaties of instanties waarvan we denken dat die misschien iets kunnen betekenen. Dus wat dat betreft, dat doen wij wel. Ja, want je had het eerder al over die adviserende rol, hè, die jullie ook hebben. Hebben jullie die adviserende rol ook in Nederland als het gaat om de vluchtelingenopvang hier? Zeker. Ik bedoel, wij doen ook aanbevelingen. Maar we hebben ook natuurlijk gewoon wel gesprekken natuurlijk ook met beleidsmakers. Dus dat zeker. Maar ook als er van die incidenten zijn, dan is het ook soms dat wij benaderd worden. En dan gaan we achter de schermen natuurlijk kijken wat gebeurt er. Dan hebben we natuurlijk ook wel contacten. En kijken we, wat is nou de reden van bijvoorbeeld zo'n geval als gisteren zijn we dan niet over gebeld. Maar dan mocht dat wel zo zijn, dan kijken we natuurlijk gewoon eerst hoe kan dat, waar gaat het over en met wie kunnen we daarover spreken. Ja. Ja, dat is wel ook een rol die we dan innemen inderdaad. Ja. Ja. Het was niet het enige nieuws wat naar buiten kwam als het gaat om de vluchtelingenproblematiek op dit moment. Een paar dagen geleden kwam er ook een documentaire van de BBC uit waarin getuigen vertellen dat vluchtelingen door de Griekse kustwacht bewust overboord werden gegooid op zee, waardoor ze uiteindelijk verdronken. Ze waren zelfs geboeid. Schrok jij van deze berichten? Ja, heel erg. Ja, het is niet voor het eerst natuurlijk dat we het horen. Hè. Dat is al vaker ook in het nieuws geweest. En heel goed dat in het nieuws is. Maar het is onvoorstelbaar. En ook iets waar wij als UNHCR natuurlijk ook echt onze bezwaren uiteraard tegen uit. Dit soort praktijken, die pushbacks inderdaad. Ja, want dat is hoe het heet. Hè? De pushbacks is eigenlijk mensen precies. Die in de territoriale wateren zijn. Of in ieder geval soms zelfs aan land al zijn. En dan alsnog weer, buiten die wateren gedumpt worden, om het maar even zo te zeggen. Ja, en dan worden ze niet misschien naar het land van herkomst gestuurd, maar wel naar een ander land dat misschien niet noodzakelijk veilig is, of in ieder geval geen goed asielsysteem heeft, of een goed opvangsysteem. Dat zijn eigenlijk die pushbacks inderdaad. Ja, dat horen we al later. We hebben ook met mensen gesproken die dit meegemaakt hebben. En we weten van de praktijk van de Griekse kustwacht en hebben ook aangedrongen op onafhankelijk onderzoek. Mm-hmm. En dan hoor je toch niet al te veel dat dat echt ook goed opgevolgd wordt. Dat is natuurlijk iets waar je dan op wacht, van wat gebeurt er dan? En er worden ook mensen die daarbij betrokken zijn, worden die inderdaad ook berecht. Ja. Want dat is wel de verantwoordelijkheid dan van... Maar dat is toch eigenlijk gek, hè? In dat geval Griekse autoriteiten natuurlijk, ja. Ja, maar dat is toch eigenlijk gek, want deze pushbacks... Hè, we hebben het nu over Griekenland, je ziet ze ook aan de grens tussen Polen en Belarus. Hè. Het mag niet volgens internationaal recht. Dus waarom lezen we er dan toch zo vaak over? Nou ja, het gebeurt ook vaak natuurlijk wel op plekken waar hulpverleners onder andere geen toegang hebben. Hè? Mm. Dus het is erg moeilijk voor onze medewerkers en ook van andere organisaties om precies te zien wat er aan die grenzen gebeurt. Ja. Hè? Men wil ook niet, men wil ook geen pottenkijkers. Ja, dus het is heel, heel, heel erg heel ernstig dat dit gebeurt. Ja. Ben je als hulpverlener eigenlijk ooit getuige geweest van zoiets, van zo'n pushback? Nee. Nee, maar wel van gehoord natuurlijk, van mensen die het meegemaakt hebben. Ja, zeker. En absoluut. Ja. Is er dan een kans, dat zit ik nu even hard op te denken, maar is er een kans dat daar ooit recht over gesproken gaat worden? Dat mensen die dit doen berecht zullen worden? Nou, dat mag je natuurlijk wel hopen inderdaad. Maar ja, nogmaals, er gebeurt dus heel veel zonder dat er echt getuigen van zijn, behalve dus de vluchtelingen zelf. Ja. Als ze inderdaad het overleven of als ze inderdaad... Bijvoorbeeld in die documentaire van de BBC... Ik heb hem gisteravond gekeken voordat ik ging slapen. Mm-hmm. Dat is geen advies. Geen goed idee. Geen goed idee om te doen. Maar daar was een fotograaf, een journalist... die stond op een berg, keek uit over een strand. En hij had gehoord van een wit busje met daarin vluchtelingen... die naar dat strand werden gebracht. En de vluchtelingen komen uit dat busje, worden op een boot gezet naar een andere boot die verder uit de kust ligt, van de Griekse kustwacht gebracht. En die Griekse kustwacht vaart uit de territoriale wateren. Dat heeft hij allemaal op beeld vastgelegd. Dat is ook het bewijs waarop de BBC zich op dit moment baseert. Waarop eigenlijk de Griekse overheid zegt van ja, we doen er onderzoek naar. Maar dat onderzoek dat loopt al een aantal jaren. Ja, nou dat horen wij ook inderdaad. En wij blijven natuurlijk aandringen samen met heel veel andere organisaties... Mm-hmm. dat er wel onafhankelijk onderzoek komt. Want dit mag natuurlijk helemaal niet. Dit is echt verschrikkelijk. Ja, ja, maar heel goed ook hoor, dat ze inderdaad naar het omroepen... en dat de journalisten en de media hier ook een rol in speelt... in dit soort dingen vastleggen. Ja. Dat is natuurlijk bewijs in een rechtszaak. Ja. En ik hoop dat daar een afschrikwekkend ook weer effect van uitgaat... als mensen berecht worden. Ja, precies. Dit mag natuurlijk niet. Ja. Nou ja, dit is natuurlijk een issue voor Griekenland... maar het is ook een issue voor de Europese Unie. Nu hebben zij net een nieuw migratiepact aangenomen. Alle landen hebben daar begin dit jaar mee ingestemd. Nu moeten ze van dat Europese beleid hun eigen nationale regels gaan maken. Landen als Griekenland moeten dat doen, maar ook wij hier in Nederland. Hoe kijk jij als hulpverlener naar dat migratiepact wat we hebben gesloten, waar ik sowieso weinig over gehoord heb de afgelopen tijd? Ja, nou ja, wij vinden het op zich goed dat er afspraken zijn gemaakt. Hè, er liggen al heel veel afspraken over asiel op Europees gebied. En je moet dat ook op Europees niveau moet je dat ook regelen. Je kan niet als land alleen regels maken terwijl je in de EU zit waar ook vrij verkeer van personen is. Dus je moet samenwerken. Ja. En ja, na de crisis ook, na dus 2015-16, toen heel veel Syriërs naar Europa kwamen... Ja, toen bleek eigenlijk dat die Europese regels dat die niet voldoende functioneerden. Met name ook de afspraken over binnen het Dublin. Mm-hmm. Dublin-verordening. Dat gaat over als iemand aankomt in het land, in een land als eerste. En doorreist, dan moet je eigenlijk naar dat land terug. Nou goed, dus dat werkte niet goed. En ook waren niet genoeg regels, waren niet genoeg afspraken over hoe het dan gaat als mensen bijvoorbeeld op zee gered moeten worden. Of als er heel veel druk komt op een land bijvoorbeeld en heel veel mensen aankomen. Hoe je die mensen gaat verdelen, zou eigenlijk niet genoeg afspraken over gemaakt. En toen is er jarenlang onderhandeld. En over nieuwe regels, nieuwe afspraken. Nou, die zijn er dan nu eindelijk. Yeah. Op zich is dat goed, maar... Want wat houden die afspraken in het kort? Nou, heel in het kort gaat het over als mensen aankomen, zeg maar, aan de buitengrenzen van de EU. Hè, dus bijvoorbeeld in Griekenland of in Spanje. Dan worden ze aan de buitengrenzen gescreend, heet dat. En dan wordt er eigenlijk heel snel gekeken in een paar dagen. Is iemand kansarm of kansrijk? En kansarm wil dan zeggen dat je hoogstwaarschijnlijk geen asiel krijgt. Je komt uit een veilig land, om het even simpel te zeggen. Ja. Waar geen oorlog is, waar geen vervolging is. Hoewel je dat moeilijk kan vaststellen natuurlijk. Soms hebben individuen die uit een zogenaamd veilig land komen toch nog wel problemen. Daar, LHBTI bijvoorbeeld, of in sommige gevallen toch ook wel politieke activisten. Maar goed, en dan heb je ook nog de kansrijken. Dat zijn dan mensen vaak uit oorlogsgebied waarvan het vrij duidelijk is. Nou, kom jij bijvoorbeeld uit Oekraïne of kom jij uit Afghanistan? Nou, dan heb je waarschijnlijk wel een hoge kans op asiel. Hè? Mm-hmm. Dus dan is het moeilijk voor jou om terug te gaan. Ja. Dus dan wordt aan die grenzen, wordt dan die scheiding al gemaakt tussen die twee. En dat wij daarvan hebben altijd wel gezegd dat is oké. Maar wat er nu wel kan gebeuren is dat bijvoorbeeld ook mensen die dus kansarm zijn, dat die gedetineerd worden aan de grens. En ook kinderen. En dat laatste vinden wij met name bezwaarlijk. Kinderen in detentie? Ja, kinderen in detentie. Ja. Hm. Ja. En dat is, we weten gewoon uit de rapporten en weten we dat het ontzettend veel schade toebrengt aan kinderen. Ja. Om ze in detentie te zetten, dat is niet in het belang van het kind. Nee. En dat moet je niet willen. Dus dat is wel even iets. En in Nederland gebeurt dat ook niet. Hè? Maar nu door die nieuwe regels zou dat dus wel kunnen. Ja, want dus dat pakt, draai je dan een goede praktijk dan terug. Ja, want dus, dat pakt is dus nog niet vertaald in nationale wetgeving. Nee, hè? Dat moet nog gebeuren. Ja. Want is überhaupt iets te zeggen over wat dat migratiepact gaat betekenen voor Nederland? Nou ja, we hopen toch dat het iets gereguleerder wordt allemaal. Het gaat natuurlijk allemaal nu wel eventjes over hoe wordt het allemaal geïmplementeerd. Daar is 2 jaar de tijd voor. Alle landen in de EU hebben dan tijd om al die nieuwe regels, om die ook in nationale wetgeving, zeg maar, weer om te zetten. En in de praktijk te kijken hoe ze die moeten invullen en implementeren. Dus dat wordt een hele kluif. Ja. Dat is niet makkelijk. En de hoop is natuurlijk dat inderdaad als je aan die buitengrenzen gaat screenen, zeg maar, en dus gaat kijken wie heeft er wel kans op asiel, wie heeft er niet kans op asiel, dat je dan misschien toch wel toch wat minder mensen krijgt ook die misschien niet dus uit veilige landen komen en dat die dan inderdaad niet ook verder de EU inkomen, maar dat die inderdaad terug kunnen. Ja, en wie doet die screening dan? Gaan jullie daar ook een rol in spelen als VN-vluchtelingenorganisatie? Nou, in eerste instantie is het de verantwoordelijkheid van de autoriteiten van landen zelf om dat te doen. Ja. En wij doen dat in landen omdat ze dat ons vragen. Hè? Bijvoorbeeld zoals Kenia of Ethiopië. Daar werken we bijvoorbeeld in grote operaties waar wij het doen voor de overheden. Vaak omdat ze geen capaciteit hebben. Maar dat is in de EU-landen en in Europa en in Nederland helemaal niet aan de hand. Dat doen de landen hier zelf, hè? Hier in Nederland, de IND. Dus ja, op zich zijn dat daar de Griekse autoriteiten. Maar ze krijgen wel hulp ook van EU-agentschappen. Ja. Zoals bijvoorbeeld de EUAA, dat is eigenlijk het EU-asielagentschap. En dan heb je ook nog Frontex. En die gaan ook ondersteunen met personeel. Dus zal veel aan die grenzen moeten gebeuren. Maar het zijn wel de nationale autoriteiten of collega's van lidstaten die daar ook gaan helpen om de capaciteit daar op peil te brengen. Ja. Ja, nou ja, dat gaan we dus allemaal. En wij gaan daar hopelijk monitoren. Dat is wel onze rol, hè? Dat doen we hier in Nederland ook. Dus ja, precies. Dus eigenlijk controleren, gaat het goed? Adviseert, nou kijk, gaat het goed? Dus wij zullen daar ook zeker rondlopen. Ja. En er zijn ook dat soort dingen wordt ook voorzien in die nieuwe afspraken. Wordt ook voorzien dat ook organisaties dat mogen doen. Dat organisaties ook mogen kijken mee mogen kijken. Gaat het wel goed aan de grens? Dus dat is ontzettend belangrijk ook dat gebeurt. Dat gaan we allemaal afwachten. Hoe dat zich gaat ontvouwen. We hebben nog maar 2 minuten, Andrea. Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze ochtend. Je werkt als hulpverlener inmiddels in Nederland. Maar je hebt veel dingen gezien, kwesties van leven en dood. Vervolgens ben je dus nu weer terug in Nederland. Klagen mensen over het weer, de prijs van een biertje op het terras. Kun je dat nog relativeren voor jezelf? Kun je daar nog bij met je hoofd? Ja en nee. Het gek is dat vroeger mensen mij ook altijd, als ik dan terug was in Nederland, dan ging ik toch tussendoor, dan kon je ook natuurlijk op vakantie. Ja. En dan vroegen mensen dat. En ik zei, het gekke is, je past je toch wel weer heel erg snel aan. Mm-hmm. Maar je waardeert dingen heel veel meer. Ja. Je merkt ineens, jeetje, wat is dat heerlijk, dat biertje op het terras. He, dat is weer extra bijzonder, zeg maar. Of gewoon dat je water uit de kraan kunt drinken, dat soort dingen. Dat besef je dan ineens. Van wat hebben wij allemaal toch het goed hier? Ja, dat is gewoon soms. En soms zit dat van weer in die kleine dingen, zoals dat water uit de kraan. Ja. Of dat je in een trein kan stappen of een bus. Of, Het werkt allemaal. Ja, omdat het veilig is. Soms allemaal, werkt het ook niet hoor, dat weten we ook allemaal. Maar goed, daar klaag ik ook soms over dat de treinen te laat rijden. Maar of dat het te vol is enzovoort in de treinen. Maar goed, weet je, toch relatief gezien, dat soort dingen denk je, jeetje, het werkt hier toch allemaal wel behoorlijk. Ja, behoorlijk het, goed ook. Het werkt behoorlijk en je doet behoorlijk werk. Dankjewel, Andrea Vonkeman. Fijn dat je met ons jouw dag wilde beginnen. Hoofd van de Nederlandse tak van de VN Vluchtelingenorganisatie. Heb een fijne dag, Andrea. Gaan wij hier afsluiten. Ja. Dit was Vroeg van donderdag 20 juni. En zometeen gaan we hier op Radio 1 verder met het NOS Radio 1 Journaal. Tot snel. NPO Radio 1. 6